तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, सारी दुनिया से मैं तो बेगाना हुआ, कोई तुम सा नहीं इस जहां में सनम, जीना मुश्किल है मेरा तुम्हारी कसम। देखी कहीं ऐसी सूरत हो तुम, मेरे ख्वाबों से भी खूबसूरत हो तुम, मेरे बेचैन दिल की जरूरत हो तुम, मेरी जान हो तुम, मोहब्बत हो तुम, ओ कोई तुम सा नहीं इस जहां में सनम, जीना मुश्किल है मेरा तुम्हारी कसम। तेरी चाहत में मैं तो दीवानी हुई, सारी दुनिया से मैं तो बेगानी हुई। शर्मा के नजरें चुराओ ना तुम, इन अदाओं से पागल बनाओ ना तुम, तुमको भेजा है रब ने हमारे लिए, बड़े बेचैन थे हम तुम्हारे लिए, कोई तुम सा नहीं इस जहां में सनम, जीना मुश्किल है मेरा तुम्हारी कसम। तेरी चाहत में मैं तो दीवानी हुई, सारी दुनिया से मैं तो बेगानी हुई, कोई तुम सा नहीं इस जहां में सनम, जीना मुश्किल है मेरा तुम्हारी कसम। तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, सारी दुनिया से मैं तो बेगाना।